Эпізод 8. Вечарынка з кветкамі. Злодзеі на камароўцы былі арыстакратыяй, але вуліца была тэрыторыяй хуліганаў. Паміж злодзеямі і хуліганамі існавалі даўнія антаганізмы. Наогул хуліганы пабойваліся злодзеяў, хоць тыя і трымаліся сціпла, і было іх няшмат. Добры злодзей заўжды пагарджае хуліганам, альфонсам і старызнікам. Не ўступае з імі ў кантакт і адорвае пагарлівай назвай шпана. Хуліганнё для фірмовых злачынцаў элемент агідны і небяспечны. Хуліганы часта служаць паліцэйскімі інфарматарамі, псуюць рэпутацыю раёна дурнымі нападамі на мінакоў і дзікімі скандаламі на вуліцах. У сваю чаргу, самі хуліганы ненавідзяць злодзеяў за іх сур'ёзнасць, майстэрства ў працы, добрыя строі, за тое, што паходзячы з іншага раёна, а часам і горада, яны знаходзяцца ў іх раёне на асабліва прывілегіраваных правах. Дзяўчаты, напрыклад, лічаць за лепшае мець каханка злодзея, а не хулігана. Злодзеі жывуць на найлепшых малінах і карыстаюцца там пашанай. А вось хулігана нават у сваёй сям'і толькі церпяць, бо прыбытку ад яго ніякага, а клопату шмат. Хуліганаў за пляшку гарэлкі можна наняць, каб кагосьці правучыць ці нават прыбраць з гэтага свету ножом або каменем. Злодзей на такія рэчы не пойдзе. Галоўныя рысы злодзея – спрыт і смеласць, а хуліган адзначаецца толькі нахабнасцю і дурасцю. Кася Залатая Труба вырашыла запрасіць на свае народзіны гасцей. Пецька Бык ахвотна на гэта пагадзіўся, бо вымалёвалася дасканалая нагода для сур'ёзнай папойкі. Пачалі раіцца, каго запрасіць. Пры гэтым не абышлося без значных сварак і нават бойкі. Урэшце сышліся на тым, што госці будуць трох катэгорый. Першая – госці Касі Залатой Трубы. Другая – госці Пецькі Быка. Трэцяя – супольная. Кася, як далінчыца, вырашыла запрасіць майстроў і найбліжэйшых калег па сваёй кішэннай спецыяльнасці – Тоську Сароку, Кулямёта, Чэсіка Свабоду, Паніча, Яся. Пецька Бык лічыў абавязковым запрасіць Моркаўку і Фіську. Супольнымі гасцямі былі тузы зладзейскага свету. Жаба, Янка Залаты Зуб, Мангол, Філіп Лысы, Казік Марэцкі. Акрамя гэтага запрасілі некалькі суседскіх дзяўчат. Кіраваць арганізацыяй вечару ўзялася Кацярына Сперда. Менавіта ў яе кватэры, як найбольш прасторнай, павінен быў адбыцца прыём. Кася і Пецька Бык не паскупіліся на грошы. Залатой Трубе апошнім часам шанцавала, таму форсы было дастаткова. Пяклі, смажылі, гатавалі. Пецька Бык прынёс некалькі кашоў піва і набыў многа гарэлкі. Усё было прадумана да найдрабнейшых дэталей. Дзве кацярыны з раніцы запрэглі Пецьку Быка насіць воду і шараваць падлогу. Таму фармазон, паступіўшы са сваёй далікатнай спецыяльнасцю, падкасаў штаны і басанож узяўся за працу. Ахвотна шлёпаў па мокрых маснічынах і з імпэтам шаруючы іх спяваў. «Каб мне казалі, дзе я спачну, я б залатую справіў труну». Золата стенкі са срэбра вечка, каб зіхацела прыгожай вечна. Гэй дыгу-дыгу, гэй дана-дана, каб зіхацела прыгожай вечна. Кася штохвілінна зазірала і кантралявала яго працу. Як заўжды яна не шкадавала пры гэтым зласлівых заўваг. Звычайна Пецька Бык нядоўга бы трываў. Яны адразу пачапіліся адно аднаму ў кудлы. Але сёння ён быў у аксамітным гуморы. Толькі падумайце, столькі гарэлкі. І нішто не магло вывесці яго з раўнавагі. На зачэпкі Касі ён наогул не адказваў. Рабіў сваё далей, спяваючы. А на тым вечку кілішык зуброкі, каб разумелі, што хойрак был лоўкі. А на тым вечку пара кіёчкаў, как было чым вучыць фраерочкаў. Гэй дыгу-дыгу, гэй дана-дана, каб было чым вучыць фраерочкаў. Пра бяседу ў касе залатой трубы даведалася ўся камароўка. Гэта нібы і мусіла быць таямніца, але дзе ж такую таямніцу ўтрымаеш, калі яна сама наверх лезе? Тут пазычылі посуд, там крэслы, дзесьці яшчэ кветкі. І пайшла па свеце пагалоска. На выпадак, калі госці захочуць танчыць, запрасілі Петрака Парадка, вядомага на камароўцы скрыпача. Яго называлі парадкам, бо ён любіў густа перасыпаць сваю гаворку гэтым выразам. Парадак звычайна адпальваў вячоркі і танцы разам са сваім дружбаком Янкам Папугаем. Папугай атрымаў сваё імя, бо любіў яркія строі. Такім чынам пытанне аркестра палічылі вырашаным. Вечар таго дня быў пагодны, як па замове. Нават поўню перапаўняла цікаўнасць да таго, што адбываецца на зямлі. На дварэ можна было чытаць кнігу. Дзве кацярыны скончылі падрыхтоўку да прыходу гасцей і, святочна апранутыя, папраўлялі мастацкія недапрацоўкі і даводзілі да ладу дэталі. Прыём быў датклівым пунктікам іх пачуцця гонару, бо гасцей запрасілі неабыякіх, збольшага ўсе фірмовыя злодзеі. Было крыху клопату з запрашэннем жанчын на 10 з гакам мужчын, калі не лічыць абедзвюх кацярын, яны ж усё-ткі гаспадыні. Была б адна тоська сарока. Замест таварыскай забавы мужчынскі сойм або вайсковая рада, як акрэсліла сітуацыю, дасведчаная ў таварыскіх пытаннях Кацярына Сперда. Таму запрасілі Ядзю Рудую, якая, хоць і была зусім маладзенькая, але ў паходах на шоп ўжо паказала вялікія здольнасці. Яе лічылі добрай фактуры для фірмовай шопенфендлеркі. Далей, маючы на ўвазе прыгажосць, што, праўда, не зусім падабалася Касе залатой трубе, Анку і Янку афрыканак. Мянушку яны атрымалі за смуглявую скуру і чорныя валасы. Акрамя таго, запрасілі Лёлю Ландыш, якая ў кожную сяброўскую размову умела ўплесці з выключна высокім эстэтычным памкненнем сваё захапленне ландышамі. Пецька Бык, аднак, запратэставаў. «Баб замала», – асцярожна заўважыў ён. «На патанчыць хопіць», – адмахнулася Кася залатая труба. «Не надта хопіць», – уздыхнуў Бык. «На спаць замала, а на вячоркі то і замнога», – безапеляцыйна атрэзала Кацярына Сперда. І Бык капітуляваў. Першым з'явіўся дружбак і пратэжэ Пецькі Быка на гэтым прыёме, звычайны камароўскі паточнік Фіська. Кася залатая труба не любіла яго за адсутнасць зладзейскага аўтарытэту і нядбаласць у адзенні. Пару разоў яна ўжо пасварылася з каханкам, абгаворваючы ягонага таварыша. І цяпер Фіска прыйшоў у неахайным строі, брудных ботах, ускудлачаны, непаголены і да таго ж п'яны. Пецька Бык сардэчна яго прывітаў, а ось Кася дэманстратыўна адвярнулася да яго спіной і праз вакно пазірала на вуліцу. Фіску гэта не збянтэжыла, і ён, маючы на ўвазе яе позіркі ў акно, заспяваў. «Гляну я ў аконца, пагляджу я фортку. Крочаць злодзеі ў расклешоных портках, гальштукі модныя, выпрасаваныя. Боцікі новыя, лакіраваныя, гэй дыгу-дыгу, гэй дана-дана, боцікі новыя, лакіраваныя. Ты б свае старыя, прынамсі, наваксаваў». Пагардліва, але крыху лагодней адгукнулася Кася, якая вельмі любіла спевы і музыку і магла расшуліцца ад зладзейскіх песень. А Фіска камароўскі салоўка спяваў далей, адчуваў зладзейскай інтуіцыяй, чым Касю ўзяць. «Пальцы дашчэнту, усе ў дыяментах, у кожнага тростка слановая костка. Гэй дыгу-дыгу, гэй дана-дана, у кожнага тростка слановая костка». Следам за Фіскам прыйшоў падобны да распарадчыка пахаванняў або і да нябожчыка ў адпачынку урачысты і сур'ёзны скрыпач Пятрок Парадак. Ён быў высокі, худы, але рукі меў неверагодна моцныя, чым зрэдку выхваляўся. Акрамя таго, ён быў вельмі хвацкі. Фіска казаў пра яго з захапленнем. Нічога ў ім няма, скура, жыла і косці, як шмайдане, ногі працягне. А самога ніхто права не мае крануць. Парадак асцярожна паклаў на камоду скрыпку і ўрачыста павіншаваў Касю. «А дзе папугай?» – спытала Кася, маючы на ўвазе гарманіста. «Кірнуў сабе і спіць!» – бездапаможна развёў жалезнымі рукамі скрыпач. «Я яго будзіў-будзіў, а ніякім парадкам не ўстаў. Табакі яму ў нос напхаў, таксама нічога. Як праспіцца, то прыйдзе. Ён любіць з такім парадкам пад гарэлачку граць». «Вельмі шкада», – расчаравана сказала Кася. Пасля прыйшлі жаба і чэсік Свабода. Наогул, жаба не любіў Свабоду, якога падазраваў у сацыялізме. Але неяк так склалася, што яны або жылі на тых самых малінах, або сядзелі ў тых самых турмах. Нават траплялі ў агульныя камеры. Пасля таго, як яго выкінулі з польскай сацыялістычнай партыі, і ад сеткі чэсік Свабода крыху зменшыў свой агітацыйны запал. Ён ведаў, што злодзей у сацыялістычных пытаннях чуйкае ветраць махлярства і абдурвання фраераў. Толькі цяпер, пасля прачытання вялікай колькасці нелегальных камуністычных выданняў, Свабода адчуў глебу пад нагамі. Проста знайшоў магчымасць выплысці з глыбінь зладзейскага існавання на паверхню нармальнага жыцця. Таму ён усляпую агітаваў за бальшавікоў, ажно пыл курэў. А вось жаба, славуты варшаўскі злодзей, звонку быў тыпам такога буржуя, якога ўяўляюць сабе і малююць у карыкатурах бальшавікі. Жабу Кася Залатая Труба прыняла з асаблівай пашанай. Негаваркі, сур'ёзны злодзей, мімаходным, але ўчэпістым ацэначным позіркам акінуў абстаноўку, адразу ж прысеў у куце канапы. Кася села з ім поруч. Пачалі размаўляць на паўголасу пра важныя злодзейскія пытанні. Тым часам чэсік Свабода сабраў вакол сабе Пецьку Быка, Фіску і Парадка. «Вось, напрыклад», – прамаўляў Свабода, тыскаючы пальцам Фіску ў грудзі. «Каб не буржуазія, не хадзі бы ў рызняку». Ён меў на ўвазе падранае адзенне паточніка. «Ды ну, ты што гаворыш?» – падняў брову ўгару Фіска і адначасова запытальна паглядзеў на Пецьку Быка. «Так, так, я табе кажу, кожны павінен прынамсі тры строі мець!» Раптам з дзверы раздаўся голас. «Чырвоны, зялёны і белы!» Гэта прыйшоў Янка Залаты Зуб, які ўвесь час пакепліваў са Свабоду агітацыйнай маніі. Кася Залатая Труба ажывілася. Ужо два зладзейскія тузы ўшанавалі сваёй прысутнасцю яе прыём. Янка прывітаўся з прысутнымі і далучыўся да жабы і Касі. Тым часам чэсік Свабода гнуў далей, а Бык, Фіска і Парадак вымушаныя былі слухаць, бо не мелі іншага занятку. «Адзін строй павінен быць працоўны, але добры. Другі штодзённы, першакласны, моцны і файны. Трэці, што называецца, святочны. Каб люстэрка усміхалася». «Такім парадкам», – адгукнуўся скрыпач, – «то і святочнага і апрануць нельга». «Чаму ж гэта?» – здзівіўся Свабода. «Калі іх у святых няма, то якія ж святы?» «Іншыя святыя ёсць», – захацеў пахваліцца сваімі ведамі Бык. «Тыя ж самыя Ленін з Троцкім, гэта як наш Пётр з Павлам, іншых шмат, хіба ж не?» Звярнуўся ён да Свабоды з пытаннем. «Гэта вы, таварышы, не так разумееце», – запаліўся чэсік Свабода. «Таварышы злодзеі», – паправіў яго з кута Янка Залаты Зуб. Ён мімаход прыслухоўваўся да іх размовы. А чэсік Свабода пусціўся ў блытаную лекцыю на тэму камуністычнай дактрыны. Слухачы ўважліва назіралі, цярпліва прымалі невядомыя сацыялістычныя тэрміны і, здавалася, добра разумелі. Раптам Фіска катэгарычна рубануў: «Я на такое не згодны». Чэсік вылупіў вочы: «Чаму?» «Ну, на тры строі, бо выходзіць так. Працоўная толькі для працы. Клёва. Другое таксама файна. Ну, а трэцяе першай класы зусім не падходзіць. Як жа я на паток пайду? Мне во такое трэба». І Фіска паматляў брудным крысам высвіглага пінжака. «Каб за паток брацца можна было». Чэсік балесна паморшыўся. «Таварыш, вы мяне зусім не разумееце. Я кажу пра тыя часы, калі не трэба будзе красці. Калі...» Свабода разводзіў пальцамі ў паветры, бо раптам яму не хапіла аргументу. На дапамогу прыйшоў Янка Залаты Зуб. «Ленін і ягоны швагер Маркс сюды ўсё гэтую машыну прывязуць, што з саломы і дрэва сальцісоны робіць». Гэтая з'едлівасць не збіла Свабоду з панталыку. Ён казаў далей, толькі крыху цішэй. «Файны хлапчына», – заўважыў Янка, звяртаючыся да касі. «Залатыя рукі характэрны. Толькі з гэтым камунізмам крыху ўчадзіў». «Перамудруеце яго», – неахвотна адгукнуўся Жаба. «Для разумнага гэта ўсё за дурное і за старое будзе. Зрэшты, што там шпагат добрага прыдумае? Толькі муры, турмы, войны і рэвалюцыі. Калі б усе менш балбаталі, а больш рабілі, то і без агітацыі, і без рэвалюцыі галеча б знікла. А так, сволачы, толькі круцяць, забіваюць, а самі тым часам вялікімі панамі робяцца. Добра жаруць, раздаюць загады і ў славе сыцеюць». «І вось вераць ім», – заўважыў Янка Залаты Зуб. «Вераць, бо кожны шчасця хоча», – задуменна і быццам бы са смуткам сказаў Жаба. «А дзе ж я на шчасце?» – далучылася Кася, думаючы пра што іншае. «Чаму ж яны так паволі збіраюцца?» «Шчасце тут», – Жаба паклаў рукі на грудзі. «Толькі ў сабе», – сказаў ён сур'ёзна, з сілай і ўпэўненасцю. «І ніхто нам яго не дасць». У вялікім пакоі раптам нібы святлей зрабілася. Гэта ўвайшлі разам тры маладыя і прыгожыя дзяўчыны. Убраныя ў ліловыя сёстры Анка і Янка афрыканкі і маладзенькая, на выгляд зусім падлетак, шапінфэнлерка Лёля Ландыш, уся ў ружовым. Следам за імі з'явіліся Мангол, Баран, Моркаўка і Паніч, Ясь. Мангол адразу далучыўся да тузоў і шчасліва зіхоткай ад іх таварыства касы Залатой Трубы. Моркаўка стаў ахвярай агітацыі Чэсіка Свабоды, якога слухачы проста трывалі. А Ясь, хаваючы сваю збянтэжанасць за удаванай свабодай і рассыпаючыся ў камплементах, думаў, да каторай з дзяўчат варта падваліцца. Найцікавейшай была Лёля Ландыш. Смелая, зграбная, але занадта худая і дзяцінная, як на аўталітарны густ паніча. Неўзабаве з'явіўся кулямёт, кароль менскіх далінчыкаў, у Варшаве празваны сячкарні за дзіўную манеру гаварыць. «Пані Кацярын, ну-ну-ну-ну, ві-ві-ві! Ну не напружвайся!» – перапыню яго Янка. «Віншую, і канец!» Кулямёт махнуў рукой і засмеяўся. «Ты лепш не гавары, а заспявай», – параіў яму Мангол. Кулямёт таксама апынуўся ў тузовым таварыстве каля касі, як яе неперазыдзены настаўнік кішэнных аперацый. Найлепш падала сябе Тоська Сарока. Яна прыйшла ў элегантнай вечаровай сукенцы, пашытай, пасля нарады з арыстакратычнай Сабінай, адмыслова для гэтага прыёму. У Сабіны яна пазычыла пару дробязяў з упрыгожванню, зрабіла ў цырульні элегантную прычоску і была са сваёй свабодай у паводзінах, добрымі манерамі і прыгожым выглядам, асобай выключна цікавай. Яны сардэчна расцалаваліся з Касей. Паважліва і абаяльна Тоська прывіталася з рэштай таварыства і далучылася да тузоў. Ясь ніколі не бачыў сарокі такой прыгожай, як сёння. Такую б каханку мець, падумаў ён, памятаючы аднак, што Тоська да хлопцаў не лезе. Зрэшты, як жанчына яна была не ў ягоным госці. Да Касі падышоў Пецька бык. Асцярожна, на пальчыках ён наблізіўся да гурта тузоў, у якім каралявала радаснае дачырванне на твары і поту на ілбе, шчаслівая, як ніколі Касі залатая труба. «Но, чаго ты?» – гыркнула на быках каханка. «Кацярына пытаецца, можа, таго ўж даваць, ну?» Быццам жаваў шкло бык. «Паспееш набрацца!» – адрэзала Кася і кінула позірк на суразмоўцаў. «Бачыце, так я яго трымаю!» Бык зусім збянтэжыўся. «Як хочаш!» – ён шчэс і збарвянеў. «Я ж нічога!» «Зрэшты, яшчэ ж не ўсе!» – крыху лагодні працадзіла Кася. «А каго няма?» – зацікавіўся Янка Залаты Зуб. «Філіпа Лысага!» – салодка праспявала Кася. «Не варта чакаць, гэты заўжды спазняецца!» – вынес свой прысуд жаба. «У мяне таксама часу няма!» – дадаў мангол. Пачалі сядаць за стол. Цяпер усе ўважліва прыглядаліся адно да аднаго, асабліва да незнаёмых. Звычайна і мужчыны, і жанчыны найбольш цікавяцца жанчынамі, ацэньваюць іх і вывучаюць. Толькі прырода цікаўнасці розная. Мужчына шукае ў жанчыне добрыя якасці, а жанчына недахопы. Кася, усё больш пацеючы, рассадзіла гасцей. Месцы на чале стала занялі тузы, між імі быццам дарагія камяні, управілі Касю залатую трубу, Тоську сароку і ландыш. Падчас рассадкі прыйшла Ядзя рудая, прывабная дзяўчына з пышнай хваляй медных валасоў, прыгожым колерам скуры. Яе пасудзілі поруч з Янкам Залатым Зубам. Ясь апынуўся паміж Моркаўкам і Пецькам Быком. Калі госці ўжо сядзелі за сталом і налілі па першаму кілішку, дзверы адчыніліся і ў пакой урачыста ўвайшоў Філіп Лысы. Ён быў у вечаровым строі, бліскучы, далікатна пахучы, паголены да ззяння, майстар фарсавання, зладзейскі арыстакрат, хадзячая злачынная знакамітасць. «Вітаю, шаноўнае таварыства!» Урачыста і свабодна прамовіў Філіп. «Мілай гаспадыні, маё шанаванне і найлепшае пажаданне ад шчырага сэрца!» Ён пацалаваў Касіну руку, чаго злодзі ў сваім таварыстве не робяць. Пасля згодна з этыкетам прывітаўся з жанчынамі, пасля з прыяцелямі. Жаба пры гэтым злёгку прыжмурыў вока і зірнуў на мангола. Абодва згодна ўсміхаліся. Яны цанілі Філіпа як злодзія, але іх забаўлялі яго ненатуральныя манеры. «Графа рэжа!» – казалі яны. Каб Філіп не быў такім салідным злодзеем, яму б з'едліва дапякалі. А так не выпадала, бо ён належаў да іх хеўры і на многіх работах і ў турмах паказаў сабе як салідны калега. Таму яго арыстакратызм трывалі як дзівацтва. Кася падарвалася з крэсла, каб саступіць сваё месца Філіпу, але той быў катэгарычна супраць і сеў на канцы стала. Пасля агульных пратэстаў пытанне было вырашана. Крэслы ссунулі і даставілі яшчэ адно для Філіпа паміж Касяй, Залатой Трубой і манголам. «Ну, будзьма!» – прамовіў жаба. «Бо ад гарэлкі кілішкам патыхаць будзе!» І гарэлка шчодра палілася ў кілішкі. Скрыпач Парадак сядзеў радам з гасцямі за сталом і піў, не саступаючы ім. Кацярына спераду абслугоўвала сабеседнікам, прычым манголу свайму колішняму кватаранту і каханку прыносіла найлепшыя кавалкі. Жанчыны пілі гарэлку памяркоўна і крыху манерна, толькі Тоська сарока старанна падтрымлівала тосты і салідна, але эстэтычна ела. Філіп лысы проста адпраўляў святочна набажэнства. І так спрытна ўправляўся ля стала, што ягоны бліскучы пярсцёнак з брыльянтам толькі і мільгаў. Адначасова ён вёў таварыскую размову з касей і выразна заляцаўся да ядзі рудой, што надзвычай забаўляла Янку і жабу. Але дзяўчына даволі прыхільна спадцішка прыглядалася да Філіпа і нават некалькі разоў усміхнулася, што ўрэшце прывяло старога, чулага да дзявочай прыгажосці злодзея ў экстаз. Ах, каб толькі не гэтая подлая лысіна. Ясю, які сядзеў паміж моркаўкам і быком, не было з кім паразмаўляць, таму ён, не губляючы часу, піў і еў адначасова з цікаўнасцю, прыслухоўваючыся да размоў. Яго даймала жаданне памяняцца месцам з быком і сесці поруч з Анкай-афрыканкай. У той час, калі ў кватэры Кацярыны Сперды адбываўся ўрачысты прыём у гонар касі Залатой Трубы, Ісай, знакаміты камароўскі хуліган, піў з чатырма прыяцелямі ў скупчыцы Чорнай Ханны. Мінулай ночы яны зрэзалі ў балагул і шлём і гоя два складныя дашкі з брычкі і знялі з кола ў гумы, прадалі ўсё гэта скупчыцы і частаваліся гарэліцай. Чорная Хана з ахвотай пазбылася бы іх, наогул ніякіх інтарэсаў бы з імі не мела, бо часта з гэтага вынікалі непрыемнасці. Але баялася, каб хуліганы не нарабілі яй вархалу, таму хоць і неахвотна, але прымала іх. Ісай калісьці быў мясніком, але ўвесь час краў мяса, пасля некалькіх заўваг яго выгналі. Тады ён уступіў у артэль вакзальных насільшчыкаў, але і там доўга не пратрымаўся, штосьці скраў і трапіў у турму. Гетман камароўскіх хуліганаў быў высокага росту, плячысты і надзвычай дужы. Вочы ў яго былі злосныя, маленькія, шпаркія. На вуснах хітрая ўсмешка. Сябе ён лічыў вельмі разумным. Тым часам ён быў настолькі ж дурны, наскольки дужы. Таксама Ісай лічыў сябе злодзеем, бо і краў, і сядзеў у турме. Але злодзеі яго пазбягалі, бо амаль за кожны крадзёж ён трапляў у вулей. Неяк сталася так, што Ісай трапіўся на некім крадзяжы, і ў паліцыі, калі яго ўзялі ў абарот, выдаў супольнікаў. Гэта канчаткова дыскрэдытавала яго ў вачах прафесійных злодзеяў. Ніхто не жадаў мець з ім справу. На камароўцы Ісай меў шырокія магчымасці праявіць сябе. Сабраў вакол сябе шмат сабрукоў і гойсаў у іх таварыстве, атручваючы іншым жыццё. Яны абкрадалі гарышчы, прыбудоўкі, кралі коз, курэй, нават бульбу са склепаў. Акрамя таго, яны тэрарызіравалі дробных злодзеяў, пераважна паточнікаў, і бралі даніну з іх работы. Амаль штодзённы Ісай знімаў дзесьці бойку, нават і без нагоды. Сябе ён не бярог, таму трапіць пад раздачу не баяўся. Ён паўсюль шукаў звады і скандаліў. Але калі загадзя адчуваў, што прайграе, то прыдзірак падбягаў. Найлепшых злодзеяў таксама не чапаў, бо ведаў, што такі не дасць сябе зневажаць, і нават калі будзе нашмат слабейшы, адрэагуе ножом, а то і рэвальверам. Год таму у Ісая на камароўцы быў канкурэнт. Гэта таксама быў хуліган, старавер Казьма Вялікі, пасля многіх непрыемнасцей выгнаны з дому бацькамі. Казьма саступаў Ісаю ў сіле, але ўмеў добра біцца на кулаках. Пасля першай бойкі з ім, калі ўрэшце іх разнялі сябры, крываўлены Ісай вырашыў адпомсціць. Ён завітаў да Казьмы з гарэлкай і сказаў так. «Нас тут двое, мы свае хлопцы, нашто нам грызцеся? Абодвум месца і фраераў хопіць, хіба не, вып'ем во на згоду. Можа, яшчэ адзін аднаму прыдадзімся». Казьма быў легкаверны, не адчуў падступства, і сай наліў шклянку гарэлкі і ўрачыста прамовіў. «За цябе, братка, за згоду». Казьма хітнуў галавой. Ісай выпіў гарэлку, напоўніў шклянку да краёў. «Трымай, братка, куляй за здароўе!» А калі Казьма, сядзячы за сталом, паднёс да вуснаў шклянку і пачаў піць, Ісаіус устаў і з усяе сілы страшным ударам убіў яму шклянку і аскепкі шкла ў нос, губы, дзясны і рот. Пырснула кроў. Казьма глуха застагнаў. А Ісай, загадзя падрыхтаванай кілаграмовай гірай, замацаванай на рамяні, пачаў наносіць яму раз'юшаныя ўдары. Казьма ўпаў на падлогу. Ісай біў, намагаючыся як найбольш скалечыць яго. І Казьму забралі ў шпіталь. Твар і рот у яго былі страшна знявечаныя, зубы выбітыя, пераламаныя рэбры і рукі. Яго доўга складвалі, зашывалі, цыравалі, лячылі. Урэшце ён выйшаў са шпіталя, але кепска валодаючы правай рукой і кульгаючы. Так Ісай пазбыўся канкурэнта. Цяпер ён са сваім штабам сядзеў у чорнай ханны і піў. У галаве яго ўжо круцілася, калі хтось з кампаніі пачаў распавядаць пра прыёмы Кацярыны Сперды. «Чаго там толькі няма, і печанае, і смажанае, і варанае, марынаванае, а гарэлкі? Плаваць можна!» «І ў нас хапае!» – надзьмуўся Ісай. «Хапае, але не тое! Там гэнныя розныя прысмакі і ромы найдаражэйшыя!» «А хто б там ёсць?» – спытаў Ісай. «Адныя найлепшыя злодзеі!» «Ну і нашых дзяўчынак колькі, абедзве афрыканкі, ландышы і там тая яцька рудая. Кожнаму гонар такім таварыстве бавіцца». Ісай яшчэ больш нахмурыўся, выпіў паўшклянкі гарэлкі і сказаў: «Гонар гонарам, а ось я як захачу, то яцьку рудую іх забяру». Яцька рудая была племянніца Ісая. Але ані ейны бацька, ані ейная маці не падтрымлівалі сувязі з хуліганам. А калі Ісай колькі разоў наведаў іх на правах сваяка, прымалі яго вельмі прахалодна. «Не надта ты забярэш, мае права гуляць, і госці абразіцца». «На гасцей мне пляваць, а яцьку забяру, такое права будзе. Не дазваляю, як дзядзька са швалю блытацца і канец. Такое маё права». Адзін з сябрукоў Ісая, таксама скандаліст, пачаў пад'южваць дружбака, хочучы падражніць ягоныя амбіцыі і выкінуць нумар. «Ой, не атрымаецца», – сказаў ён з чутным сумневам. «Кароткія завароткі, яшчэ па башцы атрымаеш». Ісай запаліўся. «А ось зраблю, мне толькі захацець». «Не будзеш ты так рызыкаваць, бо можаш нагамі накрыцца». «Пляўзгаеш, хрэн табе ў вочы», – раззлаваўся Ісай. «Ты не кідайся», – адказаў дружбак. «Я табе па-добраму кажу, там жа фірмовыя злодзеі гуляюць». «Фірмовыя яны толькі паветра псуюць», – кіпеў Ісай. «Вялікі парад, злодзеі, і я злодзей. 5 разоў у кічы сядзеў. Хутчэй іх лыткі затрасуцца, чымся ў мяне. Я ні перад кім не здрэфлю». «Ну ты і штукар», – паблажліва сказаў дружбак. «А ось пайду і яцьку забяру». Усё больш разгараўся Ісай, куляючы чарговую паўшклянку. Праз пэўны час, уже добра п'яны, ён устаў і ўрачыста прамовіў прыяцелям: «Вы тут чакайце, а я зараз туды пайду і яцьку забяру. Вам я яе пакажу, пасля да мамкі адвяду. Хай і скуру злопяць, што са злодзеямі п'е». І Ісай упэўненым крокам з напышлівай мінай выйшаў з хаты. «Ну і натаўкаюць яму каршэнь», – сказаў адзін з рэшты хуліганаў. «А хай не казырыцца», – заважыў другі. «Атрымаю косці і добра, не будзе такім гарлапанам». Як відаць, сябрукі не надта клапаціліся пра свайго важака. Пілі далей, пакеплівалі з гетмана. Тым часам прыёмы Кацярыны Спірды працягваўся. Госці былі разахвочаныя, але не п'яныя. Часу было яшчэ досыць, таму напоямі і прысмакамі частаваліся не спяшаючыся. Некаторыя госці падмянілі месцы згодна з упадабаннямі. Філіп лысы апынуўся да вялікага жалю касі поруч з ядзяй рудой і сыпаў ёй кампліменты. Я сеў на месца Пецькі быка бліжэй да афрыканкі. Колькі разоў уздымаліся тосты. За гаспадынь, за жанчын. Чэсік Свабода ў пэўны момант вырваўся са сваім тостам, устаў і ўрачыста прамовіў: «Жыве трэці інтэрнацыянал!» Усе здзіўлена глядзелі на яго. Не ўсе разумелі, пра што вядзецца. А Залаты Зуб сур'ёзна заявіў: «Не трэба пужацца, прашу вас. Звычайна ён спакойны. Гэта яму гарэлка ў мазгі ударыла. Пачатак белай гарачкі». «Чырвонай!» – кінуў Жаба. Але Чэсік Свабода не сумяўся ад такой рэакцыі на свой тост і пачаў тлумачыць: «Мы, як люмпен, пралетарыі!» «Тьфу! Глядзі, не падавіся гэтым выразам!» – сказаў Мангол. «Павінны з асаблівай удзячнасцю ставіцца да Леніна і Троцкага. Яны дадуць нам магчымасць!» Янка Залаты Зуб устаў і, пераймаючы Чэсіка ў пафас, пачаў яшчэ гучней працягваць ягоную прамову. «Жэрці сечку, сядзець у турме, замест адзення насіць транспаранты і штандарты». Тост свабоды быў адхілены. Тым часам Пятрок Парадак настройваў сваю скрыпку. Пасля заняў месца ля дзвярэй, дзе быў вольны кут. Пакуль не пачнуцца танцы, а бяседа зацягнулася, ён вырашыў зайграць гасцям проста так. Пачаў з марша. Граў ён зухавата, ахвотна, з прыемнасцю. Размова перапынілася, пасля стала зусім ціха. Калі парадак скончыў марш, дзверы з імпэтам адчыніліся, і ў пакой, цяжка ступаючы, увайшоў Ісай. Ён перашкодзіў парадку граць. Музыка сціхла. Прыхадзень стаяў і вылупленымі вачыма аглядаў таварыства. Некаторых ён ведаў, але не разлічваў убачыць так добра апранутых гасцей. Гэта яго збянтэжыла. Таму ён стаяў і маўчаў, водзячы вачыма па прысутных. «Дзверы зачыні!» – кінула яму Яся, якая пазнала хулігана і была непрыемна здзіўлена ягоным з'яўленнем. «У яго дома не было дзвярэй!» – адгукнуўся Янка Залаты Зуб. «Карова з'ела, бо саламяныя былі!» Хтосьці пырснуў смехам. Гэта быццам абудзіла Ісая. Ён зрабіў яшчэ крок наперад і тыцнуў пальцам у кірунку Ядзі. «Ядзька, ідзі дамоў!» «Бо што?» – здзівілася дзяўчына. «Маці кліча!» «Маці мне дазволіла, гэта не твая справа!» «Ідзі, бо горш будзе!» – бліснуў вачыма Ісай. «Не пайду я, ідзі адсюль!» Тады адгукнуўся Філіп Лысы. «Паненка паўнагадовая і ведае, што робіць. Чаго вам ад яе трэба? Я вас пытаю». «Я хачу адвесці яе дамоў, бо я ёй не сваяк». Ісай узяўся кулакамі ў бокі і з'едліва сказаў: «А скажыце мне, мой дарагі пані Філіпе, дзе ж гэта вы валасы згубілі? Нават пры святле не бачна». На вуснах прысутных з'явілася колькі ўсмешак. Ніхто не прымаў скандалу сур'ёз. Не ўсе нават зразумелі, у чым справа. Ісаева шпілька Філіпа раззлавала, але, удаючы спакой, ён сказаў: «Валасы то і ў малпы ёсць. Трэба мець добрае выхаванне». «Што гэта за фікус?» – гучна спытаў Жаба, мераючы вачыма Ісая, як нейкі рэдкі экземпляр. Тады Кася, быццам параненая, падарвалася са свайго месца і, падскочыўшы да Ісая, паказала яму пальцам на дзверы. «Пайшоў прэч адсюль!» Ісай крыва ўсміхнуўся. «А не пайду, хай ядзька са мной ідзе». «А вось і пойдзеш!» Тады з-за стала, нізка нахіляючы галаву, падняўся Пецька Бык. Ісай павярнуўся да яго. «Ты б хоць шапкай морду закрыў, такі брыдкі, што на ваніты цягне». Янка, залаты зуб і мангол быццам з цікаўнасці падышлі да Ісая. Адчувалі, што збіраецца на скандал. Ісай пачаў адступаць да дзвярэй. Яцька, хадзім дадому, бо горш будзе. Адступаючы, Ісай наткнуўся на парадка. Той адпіхнуў яго рукой і паклаў скрыпку. Пасля ўзяў з падаконня бутэльку гарэлкі і выцяў ёю Ісая па галаве. Пляшка разляцелася на кавалкі, засыпаючы шклом падлогу. Ісай адступіў. Гэты ўдар яму ніяк не пашкодзіў, толькі твар стаў мокры. Здзіўлены ён павярнуўся да парадка. Нашто ж вы мяне пляшкай цюкнулі? А што мне кулаком цябе цюкаць? Мая рука для скрыпкі, а не для твоей хамскай морды. Але насуперак сваім словам, парадак маланкавым ударам ляснуў Ісая ў сківіцу. Хуліган захістаўся. Хацеў ударыць парадка, але той спрытна ўхіліўся. Тады збоку з'явіўся мангол. Схапіў у паветры занесены для ўдару Ісаеву руку і жалезным хватам узломшчыка закруціў яе за спіну. Пасля павёў Ісая да выхаду. Там Пецька бык схапіў яго ззаду за каўнер і вывеў з сенцаў на ганак, дзе яго скінулі з прыступак. Ісай падняўся з зямлі і хутка выйшаў на вуліцу. Пецька бык выйшаў за ім. Было зусім светла, таму пры святле месяца ён бачыў, як Ісай таропка сыходзіць. Тады бык вярнуўся ў кватэру. «Што гэта за гарлапан?» – спытаў жаба. «Злазіць, ці фраер?» «Такі сябе, люй», – сказаў Філіп. «У коней сняданкі крадзе. У кічы сядзеў?» «Сядзеў раз за балею, раз за мяшок аўса». Адгукнуўся моркаўка. «Гэта такі варуга, што на сметнік скокае, а шухерны яго крысам прыкрывае». «Але здаровы, як конь», – дадаў мангол. Кася была абурана і доўга не магла супакоіцца. Ну, заваліўся халера, як казёл у агарод. «І атрымаў, як казёл», – сказаў Свабода. «Пры сацыялістычным ладзе такіх тыпаў сярод нас не будзе». Жаба крыва усміхнуўся. «Так, кіраваць будуць чрезвычайкі. Тады толькі яны выплывуць». Перапыненая забава гладка пайшла далей. Настрой ні ў кога не сапсаваўся, толькі Філіпу непрыемна было згадваць намёкі на ягоную лысіну. Тым часам Ісай гнаў, што шалёны па камароўцы, па лагойскім і барысаўскім тракце. З учорашняга крацяжу ў яго засталося яшчэ шмат грошай, і цяпер ён валодаў саліднай сумай. Сябрукоў сваіх ён застаў абсалютна п'янымі. Ісай сказаў, што спердаўскія злодзі зневажалі іх усіх і пагражалі ім. Гетман заклікаў помсціць. Горача прамаўляў. Наймацней хіліў да таго, што злодзі баламуцяць дзяўчат з іх раёна. І гэта разам з алкаголем паўздзейнічала пераканаўча. Чацвёра Ісаевых сабрукоў вырашывалі не даваць сябе ў крыўду. Узброеныя многімі літрамі гарэлкі на кожнага, і клятвай, што пасля расправы з ворагамі яны выпіць яшчэ, камароўскія хуліганы рушылі ў прадмесце вербаваць за гарэлку сваіх давераных дружбакоў, каб помсціць за зняважаную годнасць раёна. Дамовіліся, што разам з завербаванымі усе сустрэнуцца ў бондараўскім завулку. Хуліганы ахвотна рушылі збіраць баявыя групы. Праз гадзіну бондараўскім завулкам шпацыравала некалькі груп. Чакалі Ісая. Урэшце ён з'явіўся. Потны, расхрыстаны, ужо амаль цвярозы. З ім прыйшло шасцёра. Разам сабралося 17 камароўскіх хуліганаў. Некаторых не засталі дома, але палічылі, што і тых, хто ёсць, будзе дастаткова. Тым больш, што ўсе мелі кіі і збіраліся застаць гасцей Кацярыны Сперды знянацку. Ісай павёў сваю банду на ставок непадалёк. Кожны атрымаў па бутэльцы гарэлкі. Усе пачалі піць, закусваючы кавалкамі кілбасы. Пасля Ісай падняўся і, каючы, пачаў урачыстую прамову. «Браты, вы ведаеце мяне, а я вас. Ну нічога. Жывем, як жывем, але свае са сваімі. Так ці не?» А тут раптам улазяць гэтыя хоракі і жыць не даюць. Каб гэта былі свае, камароўскія, а то навалач з усяго свету. Усіх дзяўчат збаламуцяць, нам адны шлюндры засталіся. Усе лепшыя работы забралі, так ці не? Раздаліся галасы. Ну так, правільна з гэтымі ксютамі, за імі не дабярэшся. Нашы бабы для нас. Ісай вёў далей. Заўжды нас зневажаюць, паўсюль заступаюць дарогу. Ёсць нагода парадак у іх навесці. «Добра, хораша, цудоўна!» – захапляўся вугор, вядомы сваёй любоўю да боек. «Уціхамірым гэтых жыганаў!» – змрочна сказаў бузыга, чорны, як камель старога дрэва. «Хай яны нас шпанюгамі не называюць!» – дадаваў імпэта Стасік Свістала, таксама былы мяснік. Словам, таварыства для гэтай акцыі сабралося адпаведна Ісаю. Гарэлка ўзняла іх баявы дух, таму ўсе пачалі пагражаць злодзеям, да якіх амаль у кожнага былі прэтэнзіі. Рушылі да кватэры Кацярыны Сперды. На падыходзе пачулі гукі Полечкі. Госці пакуль не танчылі, гэта граў парадак, карыстаючыся тым, што з'явіўся ўрэшце гарманіст-папугай, яшчэ салавілы з папярэдняй папойкі. Яго нават сон не падмацаваў. Таму парадак хацеў яго разварашыць. У белых нагавіцах і зялёным пінжаку папугай выглядаў камічна. Ён быў абсалютным антыподам панурага скрыпача. Каля дома Ісай затрымаў дружбакоў. «Чацвёра са мною ўнутр, а рэшта чакае ў сенцах і пад вокнамі. Як трэба будзе біць, то біць, жыганаў не шкадаваць». І ў таварыстве чатырох хуліганаў ён увайшоў у сенцы спердзенай кватэры. Уваліўся ў пакой і сказаў парадку. «Граць перастань, бо не ўмееш. Пачнеш Полечкай, а скончыш абэркам». Пасля падышоў да стала і сказаў Ядзе. «Выходзь адсюль хутка, а вы афрыканкі таксама, бо зараз мы тут парадак зробім». Кася Залатая Труба падарвалася з месца. «Пойдзеш ці не, адсюль мярзотнік!» Злодзеі, убачыўшы, што за Ісаем ідзе яшчэ некалькі чалавек збіраць на скандал, пачалі ўставаць за стала. Кася гарлапаніла. «Нашто ты мне забаву псуеш?» «Я табе дам забаву, шлюха!» Зароў Ісай. Ён скапіў вазон з фікусам і кінул яго аб стол. Раздаўся трэск, зазвінела шкло. Палопаліся пляшкі. А Ісай кідаў наступныя гаршкі з кветкамі. Яго схапілі за рукі, тады Ісаю дружбакі падскочылі на дапамогу. «Ого, вечарынка з кветкамі!» – крыкнуў Янка Залаты Зуб. Сіфонам содава ён садануў у башку бамбізаватага бузыгу, які зваліў з ног моркаўку і схапіў за горла Пецьку Быка. Бузыха, быццам мяшок з мукой, рухнуў на падлогу. Шалёным ударам галавой у нос і зубы баран паваліў на землю другога хулігана. Пасля ён заўважыў, што скрыпач парадак жалезнымі рукамі душыць Ісая, таму кінуўся яму на дапамогу і схапіў хулігана ззаду за каўнер пінжака. Удвух яны прыціснулі яго да акна. Ісай біў і пінаў парадка, але той не пускаў. Тады Філіп Лысы схапіў Ісая за ногі і падняў іх угару. Лопнулі рамы, і Ісай цяжка рухнуў на зямлю. Там яго сустрэлі ўдары сяброў. Яны пільнавалі пад вокнамі і не ведалі, што гэта іх правадыр. Ісай ускочыў на ногі. «Хлопцы, ўнутр! Валіце кіямі!» Праз некалькі хвілін бяседны пакой быў зруйнаваны. Усё было пабіта, паламана, падзёрта. Пад напорам зацятай бойкі звінела шкло. Хуліганаў было 17, злодзеяў разам з парадкам і папугаем 11. Але злодзеі біліся смялей і спрытней, акрамя таго ім дапамагалі жанчыны. Кася Залатая Труба шалела і кідала спусташэння, што тая віхура. Яна біла гаршкамі з кветкамі, пляшкамі, кусала і драпала. Скрываўленая, з ускудлачанымі валасамі, яна лютавала і траілася ўваччу. Тоська сарока, абсолютно спокойная, только бледная, трымала в руках два відельцы. Одним яна оборонялась от атаки, а іншим била у руки и в спину сплетенного у ком з ясем хулигана. Той зароў от болю, выпустил хлопца и кинулся на Тоську. Дзяўчына убила ему відельц у вока. Хулиган одной рукой схапился за око, а другой махутным ударом у скивицу кинул Тоську на подлогу. И он кинулся на ее, рыкаючи от боли и злости. Тады ясь под футболю ногой ему у твар. Хулиган боком сполз на подлогу. Тут ясь отрымал удар кием сзаду. И он обернулся до стены и подставил руку под другий удар, спробуючи оборонить голову. Сам он брыкнул нападника ногой у промежность. Хулиган отпустил кий и осел на подлогу. Навод слабенькая Лёля Ландыш допомагала злодзеям у бойцы. Раптом погасла лямпа, и покой потонул у темры. Адразу ж после того бляснуло светло кишенного ліхтарыка и гривнул стрел. Почувся гучный, упевненный голос. «Кто не был на вечеринце, прэч с кватеры, бо буду стрелять у кожного чужого!» И натурально прогучали еще два стрелы. Стрелял жаба, и он не брал непосредного удела у бойцы. Жаба прострелил плечо свисталу, який качался с янком золотым зубом на подлозе. Хулигана огорнула паника. Кто мог утекать, скинулся про дверь и в окна на подворок. Злодеи переследователи утекачев. Кася золотая труба, наполову оголенная, перемазанная в крыви, с опухлым воком, сидела верхом на угру и брыдко лучшится, таркой шаровала ему твар. «Я тебе научу, як со злодзями звязываться!» Гэтай дзивной зброей яна за пару секунд перетворила твар стомленного долгой бойкой, шматликими ударами и стратой крыви в угра, насмелейшего с хулиганов, в обскребенную котлету. Кацярына спереду так само не сидела без справы. Одного нападника она обешкодила одразу в сенцах, выливши ему на голову вялизный рондаль кипню. После с сякерой в руках она стала на оборону кухонных дверей и не пустила никого про узкий проход. Чотири хулиганы засталися у кватеры на подлозе. Свистала, сбитый на горке яблок с простреленным жабом плячом. Ягоный обвараный кипнем приятель выпинался от боли у сенцах. Третий той, якому Тоська усадила в око виделец, а я скончил справу выспятком, и Бузыга, за яким скончили Филипп Лысый, Фиська и Парадок. Со злодзеем непритомными лежали Петька Бык и Фиська. Тоська праз пару хвилинах очомалася. Бойка перанеслася на подворок. Біліся баран, ясь, янка золотый зуб, свобода, Филипп Лысый и Парадок. Решта злодейской партии была не здольная биться с причины ран и травмов. Хулиганов было уже только семеро. Бо решта, кроме тех, что застались у кватеры, утекла. У Виры колотнечи раптом з'явился Исай с великой железной завалой в руках. И он змел с ног Яся и кинулся на Филиппа. Туды ж бегла Кася с Таркой на поготове. И она уже кинула непритомного угра. Исай вытяг ее завалы с боку, и Кася со зломанной рукой упала на землю. Гэтым моментом скористался Парадок, схапивши завалу левой рукой, правым кулаком ударил Исая у скронь. Завала засталась в руках Парадка. Тут Исай вырашил кинуть своих дружбаков, перескочил праз невеликую огороджу и кинулся на утеки. Баран подставил ему ногу. Той грымнуўся. Ззаду барана чуў удар камянём і ўпаў поруч з Ісаем. Хуліган падарваўся на ногі. Баран спрабаваў сесці, але яму было млосна. Раптам ён заўважыў у руках Ісая лязо нажа. Кашачым рухам баран выкруціўся ад удару і ўберч схапіў Ісая за правіцу. Угрызся зубамі ў ягоныя пальцы, нож вылецеў з хуліганавай рукі. Баран схапіў нож і адным кароткім рухам знізу ўверх джахнуў ім Ісая ў жывот. Ісая ў кулак нацэлены ў скронь барана, не завершыў удара і апаў. Тым часам Парадак жалезнай завалай дабіваў рэшту хуліганаў. Яму ўжо не была патрэбная дапамога. А ягоны сябрук, гарманіст папугай, садзеў сабе на лавачцы перад домам і, абыякава назіраючы за бойкай, граў на гармоніку вальсік. Што яму з гэтай бойкі? Ён такога шмат бачыў на вечарынках. Што праўда, не так маштабна, але як на яго, то і досыць. Ісай кінуўся на ўцёкі, але ў яго пачалі вывальвацца кішкі. Ён сеў. Кішкі выпалі на пясок паміж ног. Ісай ціха скуголячы, ліхаманкава збіраў іх і запіхваў брушную поласць. Сабраў, закрыў растапыранымі пальцамі, устаў і, хістаючыся, паспрабаваў бегчы на паўсагнутых нагах. Праз момант ён зноў сеў. Кішкі зноў вываліліся на пясок. Тады Ісай завыў нізкім, згасаючым, перарывістым голасам. А згары на ўсё гэта пазірала халодная, бледная, абыякавая поўня.